بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراقبون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. سورة النساء قدرنا إساكي بیان اول تثبت مؤمنان ته چې تاسو خلق شي په دې قسط او په دې انصاف باندې. بیا دوه جماعتونه وو چې هغه د دې قسط خلاف وو. یو مفاد پرست جماعت وو چې هغوی خپل مفاد لټول مفاد پرست وو، هغه نو غوښتله چې د الله رب العزت دا دین او دا قانون دا معاشره کې راشي، د مسلمانانو کور او د مسلمانانو ملک هغه په دې قانون جوړولو ته تیار نه دي. هغوی ته زورنې ذکر کولې او دا غی جند عملونا اغی ذکر کون نمنافقان. دی آیات کریمہ کی ام دا غی او گندگی ذکر کئی خدا دا ایمان خکار کول دا دا غی و دوکا دا دا د دې منافقانو یو دوکه ده چې صرف ظاهر د ایمان دی او نور چې کوم دنو شکیان دي او ایمان چې کوم دنو هغه نه عمل کې راولي او نه سیرت او کردار کې. نه ان المنافقین یخادعون الله، یقینا منافقان تجی کئی دا اللہ سرا دوکہ کئی تجی کئی وَهُوَ خَادِعُهُمْ او اللہ سزاور کون کی ردی لرا اللہ ولہ دوکی سزاور کئی. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَقَاوَكِ جُدْرِيجِ مَانْزَتَا قَامُوا كُسَالَا نُدْرِيجِ دِيسَسْ قَسْلَتْ عَمَلِ ذَكَرَا غَلَبِ چې د دې پزړل کې د موس فرضیت نشتا، موس ته فرض نه وي. د دې د وجه نه کسلت عملی راغی. یو سړی موس ته خو فرض وي باقاعده، موس ته فرض وي خو عملا چې کوم دی نو کله کله سستی راشي، بوج راشي. دا خو طبیعت د انسان دغه شانتې دی، ځکه حیوانیت پکې دی نو په بدن باندې احکامات بوج ښکاري، نو په دې باندې د آیات نه لګي. خو منافقان چې دی د هغوی په عقیده کې کسلت و، عقیده کې سستی وه او مونږ ته فرض نه وي. دویمه دا هم ده چې صلات د دین ستن ده، من اقامها فقط اقام الدين، چاچی منز ادراو نو دینی ادراو، منز ادراو نو دینی ادراو. نو اذا قامو الى الصلاة ذکر دا جز مراد تینا کل چی منافقانو باندی منز شکم لنو دین پی بد لگی، ارسل نرم دی ارسل گرم دی دین لسه کم دنو نرم دی، او هر سلا زگ دی خو دین لدگ دی. دا مطلب دی چه دین و سر خیال دین احتمام و سر نشتا. و ایزا قامو الى صلا او پاوکی چه ادریگی دی منزتا نو ادریگی سست یراؤون الناس ازان خی خلکتا، صرف حاضرے لگی. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، او نه یادی الله مگر لغونتا صرف دجبی بسار مزبزبین بین ذالک شاکیان دی پمیان دی کفر و دی اسلام کی شاکیان دی لا الہ اولا ولا الہ اولا ندری پتا رب دی مسلمانانو پورا او ندری پتا رب دی کافرانو باندی پورا ومن یغلل اللہ او سوکم چکم رہی کی اللہ فلن تجد لہو سبیلا نو بالکل باونو مدلل لار یا ایو الذین آمنو منافقان کافرانو سر دوستی کی تاسو چکم دنو تاسو کافرون بائی کارٹو کی یعنی ستاسو طریقہ کافرانو نبدل پکار دا اے ایمان والو لا تتخذوا الكافرين مجوروا الكافرين یاران بے ایمان دارونا آیت اسو اراده کوي چوکر زوی الله لرب خل زانونو باندې دلیل صاف یعنی دو کافر سره دوستی د خپل دوزخ کیدلو او د خپل کافر کیدلو صاف دلیل دی یاران او نتیجه دا منافقان ان المنافقین فی درک الاسفل من النار یقین المنافقان پاغلاندن ای طبقا و پلاندن ای سوڑا دور کی وی فی توابیت من النار دور صندوقون وی او پاغی کی با ویخ جہنم کی پراتی ان المنافقین یقین المنافقان پاغا طبقا نیلاندن کی پاغلان دینه سوڑه ده ورکی وی بلکل باو نمونی دیل رسوک مددگار مگران کسان که توبه ویستلا دا ترغیب توبه تا آده منافق ده توبه سلور شرطونا یو پاغ بدا ملخ بیمانه که دل دویم و اصلهو سم کامل آینده که منافقت پریدی درین ددئی یقین کمزور ہے نوارد سمو باللہ او مونگولی ولگولی بدین دا اللہ باندی یعنی کلک یقین مضبوط کو مضافقانو کی ریاکاری و یوراؤون الناس نواغیب وزائی و آخل شدینہم للہ او شتر اکڑا پڑا پاک اکڑا پلا تابداری دا اللہ دا پارا مفادات دنیاوی مفادات وغیرہ اغیتن ختم کل فولائی کمال مؤمنین دا خلق سر ایمان دارو دی او زرداد چور بکی اللہ ایمان دارو لاجر روی ما انفر اللہ بی عذابکم یرب دنیا سکی اللہ پازا بول استاسو کتاسو قدرو کے ایمان راوڑی ایمان چه احکامات در صورت النساء اومنه احکامات در صورت النساء اومنه شکرتم چه دا پا خپل عمل کراولی نبیا اللہ عذاب ندر کئی حکدا نئی نبیا با عذاب رازی آده اللہ قدر دانا پوی ازاد لا یحب اللہ الجار بسو دا زورنا دا منافقانو تا منافقانو تا زورنا دا لا يحب الله الجهر بالسوء یعنی جب پسر د جب پسر د الله رب العزت کفر ویل خوخ ندی چې د جب پسر بغیر د عقیدینا یو سړی د شرک او د کفر خبره کوي دا د الله نه خوخه نبی راشه راشه او کافر سره غاړه غټای کیدل او دا آغا پا قانون رضا کیدل او غل سینه ورکول دا بدا اللہ سن خوخش بی دا بدا اللہ سن خوخش بی یعنی کفر پا خلی صرف ظاہری ویل ام پا حالت دا اکراہ کی اجازت تے اجازت تے رخصت تے عظیمت نرے رخصت تے عظیمت نرے لا یحب اللہ الجہرہ نخوخی اللہ پتیزا کارکا والا شرک او د کفر من القول د وینانا چې د خپل بصری وي دا د الله نه دی خو الا من ظلم مگر او څوک چې په غبان زیاته وکړي شو الا من وکړي مگر او څوک چې په غبان زیاته وکړي شو او کده چې په سر هغه د کفر خبرو کی اجازت ورلشته نو منافق راضی او هغه مکمل چې ګمدنو د کافر په قانون رضا کیږي او د کافر مثل راخلی ان تردو خیرن د حالت د اکرا ټول صورتونه ذکر کوي چې او سړی کافرانو گیر کو نو دلا یاد داسی وکړي چې ان تردو خیرن پجار دې مسله د توحید کی خپل ایمان نه خاره کی کوي وجه شهید دې دوی مدادا چې خپل ایمان پټ کی او په خپل بسر باندې د خپل بسر کفر وای د خپل بسر چې کومنه کفر وای نو ایمان پټو ساتو ایمان پټو ساتو اړو ایمان خارن ایمان خارن دا ولوم جایز دی دا رخصت دی درم رخصت دا دی او تعفو عن سوء چه ده شرک نوی ایمان نخکارا گئی ایمان نخکارا گئی خو شرکم نوی کفرم نوی دا دری صحابه کرام و دری واره کرو حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پجار توحیدوی شہیدی کو ان تبدو خیرن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان زڑکی اولا رو او غیت اوی نبی علیہ السلام نمانا او تق او تخفو عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ او حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانی ولیو وچی وقت بیوی نبی علیہ السلام پیغمبر دے مدے بغلش چی وقت بیوی زد پیغمبریم دا بیم نبی دا غد پیغمبر اقراریم نکو او نبی علیہ السلام بارکی بیم سنوی نو تافو ان سوئی دا سون مخارو دا دری وارا پا حالت دے اقرار کی طول صورتو نیداو دا ولنه چې دې دا عظمت کې کتا سوکار کوي توحید یا پټ ساتي دې ایمان لرا یا مخړوي دې شرک نه فإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا یقینا الله دې معافي کوونکې مکرم سوالا معافي وکي او قدیر دې قدرت والا مکرم چې دې ناغبان الله وسوالوي یاق زورن اور کئی یقین نہ کسان چین کار کئی اللہ نہ او پیغمبرانو نہ دا منافقان اہل کتابو زورن اہل کتابو تا ندی زین شروع کیگی خو دی اہل کتابو کیم زنی منافقانو دا منافقانو برخه کی راوڑی نور یسالو کال الکتاب دا غینا اہل کتابو تا زورنی یقین نا کسان چې انکار کوي د الله نو د پیغمبرانو نه او اراده کوي ايو فرقو بین الله او رسوله چې جدا والے راولي په میانځه الله او د پیغمبرانو د الله کې په ایمان کې چې الله مانی او پیغمبر نه مانی قران مانی او حدیث نه مانی ويقولون وای نؤمن ببعض منګ ایمان راړو په زونه باندې انکار کوو د زونه نه ويريدون اراده کوي ايت تخذو بين ذلك سبيلا چې جوړه کې په مېز د کفر او د ایمان کې لار وحدت الاديان جوړي چې سب د ایمان غراوالو د اسلام غا او سب د کمدنو د کفر غراوالو د يهوديت او نصرانيت غراوالو او په دې په مېز کې وزان له قانون جوړ کو نبارا تا سوک کافران ہوئی زکا من باتوئی دا چه بکی وینی نه اسلام چه بکی وی او نه براته څوک مسلمانان وي ځکه مونږ وته يهوديت څخه غلې ده دار گزار نوازان بچکو دار گزار نوازان بچکو وایریدونا زن کفر راوالی و زن اسلام دا دی نتیجه قرآن وی اولئک هم الکافرون اولئک هم المسلمون او نبی یا داس غندگی نمی ولو نمی چه چار غنده اسلام کفر یا کفر الاسلام اگر داس مشترک نمی ولو نده رسته خوی اولئک هم الکافرون چو اگر حدیث ہے بکی دا پکی اسلام ننے دا مجھ سبکی کئی دا مجھ سبکی کئی او دا میراس دا پکی دا پکی اسلام ننے خود دا گیتا شرک ہوئی کنا بوتا لہا چیو تکی پکی دا چاہی دا اسلامی آنور پکی چا کمدنو دا کفری آنور پکی دا غیری نو خدا کفر دے قرآن ہوئی اولائک هم الکافرون یعنی اسلام فی سدین قبلی اسلام فی سدین قبلی چلکا نسو لی و نسو لک دا قرآن دا سودا نمانی زنی دا یوشی و زنی دا بلشی دا سودا اولائکا قرآن وی ادخلو فی سلمی پورا پورا کار ہوئی اولائکا هم الکافرون حقا داری دکندنو کافران بلکل کارا یعنی شک پکی نشتی دا سنا چطو ہے دا کافران خبر حق دی خواد حق کا خبص دی حق نا اولائکا هم الکافرون حق کا بکوپر کی شک نشتا تیار کڑے میں دیں کافران لرازاب شرم ان کے بشارت اوا کسان چیمان روڑ پا اللہ و پیغمبرانو او جدائی نکی پمین دی او تند دے کے دی چی دی زردہ چور بکی اللہ دی لر مزدور ہے دی او اللہ بخنک ان کے مہربان دے دویم قسم خلق یو سیاسی مفاد پرستو اغا دی کمدن و مخ کی ذکر شو چه اغای منافقانو او اسلامی نظام او دی صورت النساء کس اغای نپری خودو دی صورت النساء کس دی نپری خودو دویم یهود اهل کتاب دی چه اغای نگواری چه دا اللہ رب العزت دین او دا اللہ قانون پی مکبان جاری شی دی اسلام دشمنان دی نوز آغی گندہ عملون ذکر کئی گندہ عملون ذکر کئی یا سالو کالو الكتاب آغی تا زورنی مطالبہ کئی غوارستان کتاب والا دا چی نازل کتاب دیبان کتاب من السمای دا اسمان نا پیوزل پیو یا کتابنی او خط دا اسمان نا زمان کو نمبانی خط راشی قرآن تسلی ورکی نبی علیہ السلام لتا سر خودی را گزارا کردی دا صرف خط دا نگوخته دی ایا وی چو قرآن پا یو زل راوا موسیٰ علیہ السلام تاوی اللہ را تا مخام خوخ ہے فقط سالو موسیٰ یقینا دی مطالبه کردی وات موسیٰ علیہ السلام نگٹا دا دینا آغا داو چه ویلیو او خواه منگتا اللہ مخامخ نوونی والدی لاله او تندر دو وجه دا ظلم دا دینا دا ظلمو دا بلا پا کلابیا رو آورا او جوڑ کرو دی سخینا سخدای سمم با داوی دا پا کلابا رو آورا تاقیب ذکری دی تاقیب سدی سمم تا خضل اجلا بیا داو مورا چه جوڑ کرو دی سخینا خدای پاس ده دینا چرا اوڑی دیتا موسیٰ علیہ السلام صاحب دلیلونا نو مافی می اکڑا انزا لکر دی گنانا اور کڑی ما موسیٰ علیہ السلام تا غلب صاحب ورفانا فوق و مطور او چت می کد دیتا پاس اگر دو وجه دو وادو دینا دو وجه دو وادی دینا و قلنا ویلی میو دیتا چدن نشیب وربان سجده کون کی او ویلی میو دیتا زیاده ما کوئی پاورازی دا خالی که او نیول اغسطی ما دا دینا واد اکلکا ما فبیما نقضیم دا وجه دا ما تولو دا وادی دا دینا دا فبیما نقضیم دا جاری مجرور سم غٹ جاری مجرور دی لوی جاری مجرور دی دا تراغ 160 نمبر آیات پور جاری مجرور دی او ال تا که حرمنا دی اغی پور متعلق تی دا ٹول ما توب ما توب ولې حرمنا پوری سدی یعنی لاندا دا د ډیر روان و رامي توبونو د وجنا حرمنا عليهم دقه سزا نه لسکړه ونه دا واجه د ما ټول د دین وا دی لرا او دا واجه د انکار کول د دین آیتونو د الله لرا آیتونو د الله نه وقت له الانبیاء او وجل د دی پیغمبران لرا به جرمه او دا واجه د وینا د دین چې زړه نظم په پړدو کې ډک دی لم نه دی بلکه تاپلا گولی دا اللہ پا دیبانی دو وجه دا کفر دا دینا نو ایمان نروڑی مگر لگونتا او دا وجه دا کفر دا دینا او دا وجه دا وینا دا دینا پا مریم بانی بفتان نازیما تور تحمد غٹ پا قولهم او دا وجه دا وینا دا دینا شاقینا وجل دا من عیسیٰ زوید مریم پیغمبر دا اللہ پا خپل خیال شاقزان تا پیغمبر وی نمونگ وجل دے ان قتلنا المسيح يقينا وجل من مسيح عيسى زيد مريم رسول الله پیغمبر د الله وما قتلوا وما صلبوه نه وجل دي او نه پانچ کړه وما قتلوا کی وما صلبوه دا سمانو کا چولاکن شب علیهم برابر شي وما قتلوه کدا نفی چه کم دینو تا متوجه کی اول قتل تا او صلب تا فائل و مفعول مثبت پاتی کی او مصدر تا متوجه کی نماناو کا وجل ندی کڑی دی او پانسی کول ندی کڑی دی دی ایسا خبل کاری و سر کڑ دی ولیکن شب بیا خبل کاری و سر کڑ منتی دی مصدر سایی دویم نفی دفائلو کا ولا ما قتلوه او دی وجل نو کڑی دی سا او دی پانسی کول نو کڑی خبل چا کڑی نو دا شری دی نو نفی دفائلو سی کی دلے نیسی اس نفی دمفولو کا تو وما قتلوه وجل نو دی ایسا او نی پانسی کڑ دا ایسا ولیکن شبیا لهم خدا عیسیٰ و تا گرد وارد شده موستیک شو گردیک نشوا وشی نفی متوجه که مفعول تا معنی سشوا دا عیسیٰ و تا سشو مشابه شو یعنی دی چه کم جاسوس مقرر کرده و عیسیٰ علیہ السلام دی نیول دا پارا نو اک کا جاسوس پاغبان دی اللہ شکل لی عیسیٰ واچو شکل لی عیسیٰ بسکو واچو نو دی اغو واجو اگر اسے کو اوہ جو نبیائیوی ان قتلنا عیسیٰ فا این تیتانوس و ان قتلنا تیتانوس فا این عیسیٰ کمم عیسیٰ وجلی نو ٹیٹس سشو او که ٹیٹس منگ وجلی نو عیسیٰ سشو نا ٹیٹس دی عیسیٰ سخ مخالفو عیسیٰ علیہ السلام سخ مخالف ٹیٹسو تایتوس یا تیتانوس دا چه عربی تراباولی نشی نور انگریزای که تیتس تی دا آغا سخ مخالفو یاده جاسوسو یاده گورنرو والا آغا شکل پاگوانسو دیوی کمونگ ایسا وجلی تیتس تشو که تیتس وجلی نویسا تشو او یا ایسا علیہ السلامی گرفتار که نو بوته یه وجلو نه بوتو نو دی دا قانونو ده دی چه کم با پانسی که دو نو دا پانسای لرگه با غوڑو دا پانسای اگه لرگه ما ویسا علیه سلام تا ده لرگه او شد کرده دی تیتا سوتا دی شای مفتیز دا چه زر پانسی شی ویسا اگه لرگه درونو ویسا علیه سلام اوڑه نشو نو ده چه کم دنو ورطاوی ما نهران کن ویسا علیه سلام اوڑه لرگه سکو ورکو عیسیٰ علیہ السلام تیو قدم رستو شو اللہ اسمان تو اچت کو اچھے کم سپایان ہوئے خسو پی جاندلنا بس آئی ٹیٹو سنی وہ پانسی کدھے گا چلر گئے چا سرے گا سکی گی پانسی کی گی جوڑا گئے سکو پانسی کو رستو ہوئے ٹیٹس ٹیٹس ٹیٹس ٹیٹس تیشتے عیسیٰ تو شو نی عیسیٰ تینا ٹیٹس تے نکہ ٹیٹس وجلی عیسیٰ سو شو کی عیسیٰ وجلی ٹیٹس تو شو شب بھی حالا دا عیسیٰ دیتا گرد مرسو دا شیف اسو شو گرد وما قتلو دا طول مسئلہ دے لکی دا چلی شب بے حق دا زمیرو میسا دا نزی دکنا مجھول دکنا اسے سی چیدا نا وما قتلو او نو وجل دید عیسیٰ لرا او نیز رن کرده پانسی کرده ولیکن شب بیالهم خو گرد ورد کرده شده عیسیٰ دیتا او خلق وی خبر به قتل عیسیٰ تواترن را گلده صحیح ده کنا لکه شرقائد کم دی کنا و اما خبر نصار به قتل یهود و اما خبر یهود به قتل عیسیٰ داتی وی وی دا تواتر دی تاسو وی تواتر علم قطعی را ولی و بکار دارا چه بقتل عیسیٰ علمی سشی قرآن مجید ده سر نوی تواتر کم دی اگر دنبی کسان بشکی دی و این اللذین اصلافو تواتر که خود سر سنی شک نی پلنبای طبقه دویمه طبقه درمه که ایز دی که بکسنی شک نی شرکایت که بویلی و مصداقه اقول علم من غیر شبهاته تواتر علوی شاگینا در سری علم قطعی سشی مردم بی خبر ورکون کی پشک کی دینا تواتر دیده کم دیر آده و این اللذین او یقین را کسان اختلفو فی الگیتا اختلفو فی شاگی اختلاف کرو پده معامل اکی مخام خواب پشک کی دیده دینا نیشت دیل را سک اسم دلیل علت بازوان مگر که دیشی علت بازوان مگر تابداری دو گمار او دو خیال یار بس کې دی چې وجل نشته نه نو څه خو بس کړی دی وجل دی نو واما حقیقت قران وای واما قتلوه نه دی وجل دلارا واما قتلوه نه دی وجل دلارا یقینا دې څه مطلب دی تیقن یقینا او که یقین په دې خبره یقینا مفعول مطلق دی او داغه په کافیه کې چې راځي و منها ما وقع ما تفصيلا لأثر مضمون جملة نرشت تأكيد لغيره و تأكيد لنفسه داغ تأكيد لنفسه لغيره والده تيقن يقينا لك حقا شرازي يا يقينا دا مفول مطلق ده دا فعل محذوفا تيقن يقينا دا قتلوه دا پارانا ده شتوائي نده وجد لرا يقيني نده وجده او زنی غنده کسی کرده نه نه وما قتلو یقینا او نیده و جل دلرا یقینو که پده بانده تا یقین یقینا او که یقین پده بسوشی ایسا بر رفا اللہ ویلی بلکی اوچت کرده اللہ دیسا لرزان تا بر رفا اللہ ویلی خادیانه وی ویچه کلا فائل لرفی اللہ وی او مفولی زی روحی مفولی زی روح وی دینا رفض روح مرادی رفض چا مرادی روح بل نفع اللہ ویلے بلکہ اللہ رب العزت دروح سکڑے اچھت کڑے ذات رب تولا روح اچھت کڑے نمو تواری چکلا فائل نفع اللہ وی او مفولی سی جسدی نو آغاز ہے کسی کمدنو رفض جسد مرادی کتاو ہے چستا قیده کم جای لکلی دا من بوایو چه دای پستا چه کم کتاب کستا دا قیده لکلی وا واغی پستی سپکی زمان دا لکلی دا دا زمان دا ستا را دینا سخ دا تا دا زان جوڑا کرا منگو جوڑا کرا ستا پاگی دلیل نیشتی زمان پاگی سشتی ورفان افوکو کمتور فایل رفی اللہ دی مفولی دی جسد دی او رفا دا چارا دا جسد دا نو فائل رفع اللہ نے مفولی دی جسد دی عیسیٰ علیہ السلام نو سوک سو رفع دی جسد سو عیسیٰ علیہ السلام لے جسد دی جد کرے دی اولد دل تا سو چکا وما قتلو میرے وجل دا عیسیٰ نو چی وجل دا نبی دا وجل دا چانہو شوا نبی دا وجل دا چانہو شوا تو اثبات دا رفع باغل کی اثبات دا رفع باغل کی دی علم ربان معنی سیشی بیا بل اضراب صحیح کی دلیں نشی بل اضراب با علت کی صحیح شی چه محل چا در نفی و در اصلاف تشی یو شی وما قتلوه وجل ند عیسی نو بر رفاو نو بلکی اوچت کرده دا عیسیٰ علیہ السلام ایسا کرده اوچت کرده وما قتلو یقینا بر رفاو اللہ علیہ بلکی اوچت کرده اللہ رب العزت اللہ رضان تا دیسنگ اوچت کو وکان اللہ عزیزا حاضر اللہ زورار اوصل اوچت کو حکیمان دیکھ حکمتو ندی چه عملن دا خبر اخکارا کئی چه پیغمبر نبی الانبیاء دے چه نبی علیہ السلام نبی الانبیاء دے چه دو قومت کی او نبی راشی چه دو قومت کی او نبی سشی راشی او دی دجال او دی عیسیٰ علیہ السلام زنو خبرو که مسیح مسیح کی مشابهاتو نوچی عیسیٰ علیہ السلام دا دجال سکی مردار کی مقابلو کی حکمتو ندیر دی وکان اللہ عزیزن حکیما او دے اللہ رب العزت زور اور او دے حکمت والا وائی من آل کتاب او نشتر کتاب والا اونا اللہ مگر لیؤمن النبی قبل موتی خام خام ایمان راوڑی پا دبانے مخیر مرگ ددنا ایمان براوڑی پا دو مخیر مرگ ددنا پچا مخیر مرگ دشانا یو خمانا سانا ایمان براوڑی عیسیٰ علیہ السلام باندی مخی ده مرگ عیسیٰ علیہ السلام نا یعنی عیسیٰ علیہ السلام نا مخی ده مرگ نا مخی چه کم خلق پا روک که جوندی ناگر جو یقینو کی چه عیسیٰ علیہ السلام داری لائق میران نا خامقا ایمان براوری بیهی فدی عیسیٰ علیہ السلام مخی ده مرگ عیسیٰ علیہ السلام نا خامقا و یقینو کی بیهی پی عیسیٰ علیہ السلام قبل موتی مخی ده مرگ پلنا دا کتابی با دا مرگ نمکی مکی عیسیٰ علیہ السلام با نصر ہوئی ایمان خوبیہ صفحہ دانا درین لا یؤمن النبی خامقا یقین بو کی پا نبی علیہ السلام او پا صداقت دوینا دا نبی علیہ السلام قبل موتی مکی نمرگ دی کتابی نا دا کتابی چمڑی گی دے با اومنی چی دا پیغمبر سو رشتی نو خدا با دین خوبیہ ایمان صفحہ دانا ويوم القيامة او فرز القيامة يكون عليهم شهيدا شيبا بديبان نقوا فبظلم اغطول فلتوتا فيوتك اشارة اخرى ظلم سارا فبظلم من الذين فدواجه سلمنا كساننا هادو شهوديان حرمنا عليهم طيبات حرام مقل بديبان فاك سيزونا معلوم شوا شكونا دواجنا فسري فاك سيزونا بندیگی چه سڑه دیر گناهونه کئی نو اکثر تیپر رو تکینی بس داکتر و تاو یا شیدلی تیپر یا تینده با خوری یا پی بریڈ پریشر راشی بریڈ پریشر پی راشی یا پی شوگر سشی راشی بس اللہ پی نعمتو نسکی بند حرم نالین تویی باتین آب حلال سیزونا احل اللہ هم چهرال کرشیو دیلارا وبصد من سبيل الله كثيرا او دو وجه تبان دولو دينا دلار دا اللہ ندير الله قانون دا اللہ بنده او دو وجه دا وصلو دينا سود لارا او یقینت منقلشو دين دي سودنا او دو وجه دا قولو دينا مالون دا خلقو لار بناتا او تیار کرمه دپار دا کافران دا دين عذابا علیما عذاب درده انکه لیکن راسخون فی العلم منهم داوت پکی آغا علماء ذکر که دا مکی مولیانو دا مکی سو مولیانو اس علماء ذکر که لیکن راسخون فی العلم خوب کشتا دا خو خواه دا بعد و بعد خواک لگ پیلم که دا دینا او یقین کون کی ایمان لرون کی چی یقین که پا آغا بانه چنازل کرشی دیتا تا او پا آغا بانه چنازل کرشی دستان مکی والمقیمین السولات او صفت کوم دو درون کو دو منزا والمقیمین السلات خاص کر اغو درون کی دو منزا نو منصوب بنا برمدها والموتون زکاة اور کون کی دو زکاة ایمان لرون کی پا اللہ پر درستان آئے دا خلق زرده چوار بکم دیل را جرلوئی اینا اوحینا الائک صداقت دو نبی علیہ السلام و السلام ورسر و جواب موشی دا یهودیانو دا ویلو قران په یو ځل لاوړه نو جواب وته کوي پیغمبرانو ته هم وحی لګا لګا چیدا او صداقت د نبی علیہ السلام دا چې کوم سورۃ النساء کې قانون بیان شو او قص بیان شو دا گوره صدزان نخبری نوی دا دا اللہ دا طرف نشوی وحی دا او پا هر دور کی دا خلق و دا اصلاح دا پارا او دا انتظام دا برابر اول دا پارا اللہ رب العزت وحی سکر دا را لگل دا تا تین سو را لگل وحی را لگل دا سورت النساء دا احکامات دا صدزان نجو کشوی خود ساختان ندی صداقت راو دا نبی علیہ السلام ان اوهینا الیک یقینا وحی کړه تا تا لکه چې وحی کړه وانو علی السلام او نور پیغمبرانو ته پس دنا او وحی کړه وان ابراهیم اسماعیل اسحاق یعقوب اولادونو دیتا عیسی یونس هارون سلیمان او ار کړه نو داوود علی السلام ته زبور دا چې کوم دنو جدا ذکر کو زګه دی داوود علی السلام پیغمبر نه مر بادشاہ مانو او نور پیغمبران چې یقینا بیان کړی مې دی لاره تا تمخکي او نور پیغمبران چې نیمې دی بیان کړی دی تا تا وکلم الله موسی تکلیما او خبرې کړو الله موسی عليه السلام سره لګي لګي دا شان دی مکه دی وکتالهم وحی لګا لګا رالم څه چللې حکمت درالې ګلو پیغمبرانو مطلب دا دی چې وحی باندې اعتراض مکوئ چې لګا راځي یا په یو ځل راځي دا دا اللہ خواتا دا چک پیوزل ورکی کو لگا ورکی چکم حکمت تیرا حاصل کی تابداریو کئی چه بانیم ختم شی اللہ رب العزت چکم مقصد رالی گلی دی ا مقصد حاصل کا رالی گلی می پیغمبران زیری ورکون کی رون کی لی اللہ یکونا دا چلی چی خلق اللہ پا اللہ بانی سے دلیل و بانا بعض الرسول پازر علی کل دو پیغمبرانونا او دے اللہ زورار بغیر دو رالی کل دو پیغمبرانون پس سزا قادر دے او پیغمبرانو رالی کلو کی حکمت دے صداقت دو قرآن کدی نمانی دی پنمان کو باندی دی قرآن درجہ نکمی گی ذکر دی حقانیت گوائی اللہ فرشتے ورکی کدی نمانی نمی مانی لیکن اللہ رب العزت گواہی کئی پاغ سوانی چنازل کری دی تا تا انزلہو بی علمی چنازل کری دی لرا پخپل علم باندی یو مطلب انزلہو بی علمی نازل کری دا اللہ علم خپل یعنی دا قرآن دا اللہ علم دی اللہ خپل علم نازل کری دی علم تشریعی دی انزلہو بی علمی نازل کرده اللہ رب بلد دیلالا پنگران اخپلا دیت دا اسمان نظمه که تراتو دیکی جا تغییر و تبدل ندکرده درین انزلو بی علمی نازل کرده اللہ دیلالا فیلم خپل باندی بی انکا آلو لی انزالی ہی چطر دیدن انزال پارا لایقی چطر دی پتا نازل شی ما اللہ سای پیجندو سلورم انزلو بی علمی نازل کرده اللہ رب رضا دیل را بی علمی فیلم دا اللہ چه دا کافی دی نپار دی اصلاح دا مخلوق دا کافی دی نپار دی اصلاح دا مخلوق اللہ دیل نازل کرده چه دیل پار بانی با اصلاح دا معاشری کی گی او اصلاح دا مخلوق بکی گی داور لکافی ہو انزلو بی علمی والملائکتو یشدون او فرشتی گوائی کی او پورو اللہ گوان زیرا و زورنا یقین آکا سانچ انکار کی او بندی خلق دیندہ اللہ را یقینا دی گمراہی پو گمراہی لری باندی او یقین آکا سانچ انکار کی او زیادے کی یندی بزائی نور راوا غستل ظلمیوں کو ندی اللہ چماف کی دی لرا او نبروان کی دی لرا پلار او بخی دی تلار کم الار مرتخی اللہ طریق جانم یعنی چه قرآنی پریخو دو او نور چیزونه را آرسل او باغی بانی پل جوان جوڑی دا جهنم تتاک دی دا جهنم لارو همیشه بی بلی که همیشه او دی اللہ دا کار پا اللہ بانی اتان یا ایوان ناس ترغیب منل دا نبی علیہ السلام تا اے خلقو یقینا راوڑه تاستو پیغمبر بلکل مناسب قانون دے طرف تربیت کو ان کی ساسو نام فآمنون ایمان راوڑی یکون خیر لکم دا ایمان بدر لخی دا ایمان بدر لفائده منی وین تکفرو که انکارو کی یقینا دپار دا اللہ دی آغا چه با اسمانو که ازما که او دی اللہ پویو حکمت والا یا لال کتاب یا کتاب والاو لا تغلو فی دینکم دین جی رسول حق راوڑو نو حق سے خرابی کی پو غلو خراب شی یا افرادو شی او یا تفریدو شی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بارا کی دی جی کندنو غلو اکڑا نو چا شان را کتا کو او چا والا شان دیرو چت کو خدای ایکو چا واتا والا زنا ہوئی دو شان دید اللہ اکمون پات اکڑی شی او نور سزون رواغ استلی شی نبیدعاتو شی یا کتاب والاو لا تغلو فی دینکم تاسو تجاوز مکوی دا حدنا پا دین خپل کی ولا تقولو یو تجاوز داری ولا تقولو او موعی تاسو ببارد اللہ کی مگر مناسب خبرہ لا تغلو فی دینکم ولا تقولو علی اللہ الا الحق اللہ بارد بغل سنو گی ای خود عیسیٰ علیہ السلام بارکی ویلو جن اللہ خلاق قرآن بنا کئی دلا تقولو اللہ این اللہ اشارہ دا دے خبری تا چی مخلوق تی دا خپلی مرتبی نا اوچت کندان اللہ گستاخی دا چی عیسیٰ علیہ السلام تا دے ابن اللہ ہوئی دان اللہ پشان کسا شو گستاخی شو مخلوق دا خپلی مرتبی نا اوچت اول دان اللہ پشان کسا دا ذکری ولا تقول على الله الا موای تعالی بارک مگر مناسب خبره این اول مسیح صبر مریم یقینا مسیح عیسی ذو مر رسول الله پیغمبر دا الله وکلمته فیصله دا الله وا القا الى مریم چا چولی وادی فیصله دا مریم تا وروح من او روح دا طرف دا الله نا روح من هو اضافت تشریفی دی لکه زمون روحونم دا اللہ را طرف دی و روح منو یا و رحمت منو رحمتو دا اللہ را پرزد طرفنا فامنو باللہ عیسائی او دا مسلمان مناظر آو نو عیسائی جزیت ثابتو دا عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ نا دا آیاتی ہوئی شستاسو آیات قرآن کی امدادی چه و روحم منو اغا علم اغا چه کمدن ورطاوی کرده من نتا جزیت تابطای نبیا منگم طول جزید اللہ اغا ده سنگا وی قرآن کی دی چه و ساخر لکم ما بسماوات والارد جمیعا منو نبس طول با اللہ نسشی جز شی عیسائی لا جواب شو دا من تا بیدی خونه ده دا من دا جه کمدنو دا نسبت و دا اضافت ده و روح منو او روح ده طرف دا اللہ نا فامنو باللہ نیمان راوڑی پا اللہ او پیغمبران دا اللہ بانده فلا تقولو سلاسا او موائت خدای اندریدی یعنی خدای تو دریدائی که و ایمان عیسایانو خدای تو رضای کړو ذاتن باغی وی وی من الہ یو منو منگو الہ سمنو یو منو وی ذاتی خدای یو دی خواه الوحیت دری تقسیم کړو اقانیم سلاسه و توائل اللہ وی رضای کوئی ایمان مجوسو دوزای کړو او سی بلا زائی که خلقو زنی علوحیتی جماعت تکو زنی قبرونو تکو او زنی جکندنو پارلیمنٹ تکو دیم تسلیسو کو او زنی لیڈرانو تکن تربیشو زنی جاہل پیرانو تکو تخمیسو نازب برانو نا علوحیت تقسیم واما انتو خیر لکم مانا چه دامنا که دل بدر لخی یا کن خیر لکم یا انتو منا شئی دی شرکی عقیدینا او گور خیردان لرام زکا چینم اللہ الہ واحد یقینا اللہ الہ دیکیو پاک تے اللہ دا ولدنا سبحانو این یکون الولد پاک تے اللہ دا دینا چشید آغا ولد لہو ما فی سماواتی صرف داغ دا پار دی آغا بل چال نشتا آس دیو آسمان و بزما کی دی او پورا دی اللہ کار جوڑا ان کے آج دی دی عیسیٰ علیہ السلام واب دی نظران عیسیٰ علیہ السلام تو نبی علیہ السلام تویلو ویتا جے انکا تعیب و صاحبانا تا زمان پا دملگری گستاخی کہے ویزا کہا چھ توائی چھ انہو عبداللہ چھ دانا اللہ باندار ہے دا تا زمان دملگری سکے گستاخی کہے قرآن وی لن یستان کی فالمسیحو کرکن کئی عیسیٰ علیہ السلام دے خبرنا چھ شری باندہ دا اللہ یوادی عیسیٰ نا وللملائکت المقربون اونا غفرشتی عزت مندی آسو کم چھ کرکو کی دے عبادت دا اللہ نا دکر کے سمطلب یعنی زان موتبر اگنی دا اللہ دے عبادت نا او دا مخینے قانون ننافس کئی فاسایا شروع ملے جمعیا نظر دا چھ جمع بکی اللہ زان طرف دا ٹول فام اللہ زینان وہاں کسان چی مانے راوڑو فام اللہ اکنیک نو دیکھ استرکاب نشتا دیکھر کنرہ کرے وی من اوم او عمل کیم راوس فائی وفیم پورا بور کی اللہ دیل را مزدور ہے دی فائی زیدو من فضلی او زیاد پکی اللہ دیل را تفضل فلنا یعنی انامی اجر بور کی دیدار الائی اذن شفاعت ہوا کسان استن کفو چای کرک کڑے وا پوزے شون لے وا واستک برو زانی موتبر گن لے وی خا منگ بوس لکا دا غل نو لوس کوٹ کو منگ بوس لکا خویند لے میراث ور کو منگ بوس دا کو فایو ازے ما دا بن لی ما پر بکی اللہ دل ر سزا دا اپنا کا او دئی دنیا کی وی شیار پلان کے مددگار پلان کے فلا یجدون لهم او من امید تفارد زانن لرا دالان لاوا ولی انسوک دوست انسوک مددگار ترغیب او مانے گراشی پا دلیل وومی ای نورانیت پتا ملاوشی یا خلقو قد جاکم برانو من ربکم یا قیرن راغلی تاستا دلیل طرف تربیت کن کی ساسونا چه نبی علیہ السلام دی او یا قرآن تے برانوی داد عقیدی دلیل دی وانزلنا الیکم نورا مبینا او نازل کرمی تاستا رانا صاف دی صورت کی قرآن تا نور ہوئی اشاره دا که معاشره نورانی که اول غواری پا قرآن نورانی که پا قرآن مجید نورانی که او خواهیز دا معاشره غواری امن دا معاشره غواری نو دا شپی و درد براناوی زکر نبی علیہ السلام وی ترکتکم علی الملت البیضا لیل و آکن آریا شپیم دا سدرک اورد داس استاب دین دی استاب قانون دی نورم مبینا بشارت منن کو تا فام اللذینا ورجا کسانی شیمان راوڑ پا اللہ آمون گولی اولا گولی پا دی کلکی اونی ودا اللہ قانون فسا اتقلون نظر را چی زند بکی اللہ دی لرا پمی ربان اقبلا کی پمی ربان اقبلا طرف اقبلنا او بفضل کی ویا دیم او روان بکی دی لرا تقبل پتا ربانی پلار ساما یا سبتونک اخیر کی بیاد کمزور و احکامات راوڑل اشاره دا از صورت سیقت لعجل آز المسائل صورت دی مسئلو را چلاول شو کچرتا پدی صورت کی دا کور سمولو دی دا پارو چه دا کمزور و اکونا داشی کدی که ماشره سمولو غطا پارلیمنٹ سمولو دی دا پارا چه ماشره سشی سمشی و دا کمزور و اکونا سشی کدی که د جهاد حکمو او کدی کی منافقانو تا زور نوی او کدی کی علی کتابو تا سوی زور نوی و دا طولی بدی دا پاروی چه دا کمزور دا حکونو خیالو ساتلشی دا کمزور دا حقوقو خیالو ساتلشی یا سب تو نک تا پوزر نکی ورطا ہوا اللہ جواب در کی تاسو لرا فبارد کلالکی که یو سڑه مرشو اونوی داغ بچی او داغه صرف خور و یوان صرف او صرف فلاک دیر پار نیم غسل را دینا ترکات چه دی پریخی وی دی رور نیم غسل برور خور والی که ولتاوا نو وای رسوا او دار اربان ایراز کودی دی خور نا طول پا طول که خور ملاو یکی ارور پا دیو ایس سوک نور نو ایلام یا کلا والد کنو دی چکم دنو بچه فا امکانا تسنت اینه او کلا خوین دی دووی فلاو ما سلوسانی مما ترکا دی دی پارا با دوی سی پدریو کی داغی ناچی پریخی وی فا امکانو خود رجال و نسا او کدی رونا خوین دیو ناری ناو زنانا دینا مراد آغو چه عینی او اللاتیو فالیم ذاکاری مثلو آزر انسان پشتار دا پار دا لگ پشتا پشان دا دو جنا کو یبین اللہ لکم حکمت دا احکاماتو احسان دا باری تعالی بیانی اللہ تاوستا احکامات یبین اللہ لکم بیان کی اللہ تاوستا انتا ظلو دا چه غلط نشئی معاشره کی غلط نشئی او نور و خلق و بطریقہ روان نشئی ستاس و مسلح تونو بانی اللہ پوئی گوره والله بكل شيء عليم والذيبا علم تكويني ده که تشريعي تشريع الله سب مصلحت الله کوي والله بكل شيء عليم الله رب العزت پار زبان په ذات نو صورت کې وړه معاشرم سمکړه غټه معاشرم سمکړه او مخالفین که غلط لیډرانو او که غلط پیرانو مليانو تعلیمي افته طبقه وا فائی طول لے زورنی ورکڑی او مسلمانانو تا تثبتو